Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz ve ilk planımız dönmeye başladı bile. İlk olarak Gönül Turgut'u dinleyeceğiz ve üzüntüyü bırak, yaşamaya bak diyecek kendilere. Günler bak nasıl geçiyor bir bir, geriye dönmek mümkün değil. Söyle kaç günlük ömrümüz kaldı, kaç gün kaldı hiç belli değil. Yaşamaya bak, bilmiyorsun yarın ne olacak. Gününü gün etsen, gül eylem neşeler. Bir daha geri gelmiyor giden. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Şimdi sen gençsin, güzelsin. Güvenme sakın bugünlerine. Bir gün elveda diyeceksin. Sen hayata sevdiklerine. Üzüntüyü bırak, sen yaşamaya bak. Bilmiyorsun yarın ne olacak. Gününü gün etsen, gül eylem neşelen. Bir daha geri gelmiyor giden. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hep unutuldum, hepsi bitti, bir hayal oldu. Biraz kıskançlık, birkaç hatıra. İşte aşkın hayatın sonu. Üzüntüyü bırak, sen yaşamaya bak. Bilmiyorsun yarın ne olacak. Gününü gün etsen, gül eylem neşeler. Bir daha geri gelmiyor giden. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Turgut'un ardından sırayı Erol Evgin alıyor. Sevdan olmasa. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam. Ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam. Bir de canım can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Bir de canım can katan o sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Canım, ah bu çile çekilmez. de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, çekilmez, sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez, sen olmasan canım, çekilmez. Oylum oylum fidan boylum, gel üzme beni ve Esmeray. Gel bana bana bana gel yanıma, gel bana gel bana gel. Kaşları kara, gözleri kara, endamı güzel. Sev beni beni beni sev beni. Sev beni, sev beni, sev. Güler yüzlüm, güzel sözlüm, ver bana kalbini ver. Bilmem netmeli. Oylum oylum fidanı boylum, gel üzme beni. Bir kez baktın kalbimi yandı. Al beni al, gir ruhuma, gir kalbime, gitme orada kal. Sar beni, beni, beni, sar beni, sar, sar beni, sar beni, sar. Ey gönlümün tek sahibi, kara gözlü yar. Kaşları kara, gözleri kara, endamı güzel. Sev beni, beni, beni, sev beni, sev. Sev beni, sev beni, sev. Güler yüzlüm, güzel sözlüm, ver bana kalbini ver. Bilmem yetmeli. Oylum, oylum, fidanı boylum, gel.

hangimiz uğramadı sanki haksızlıklara? Dinle beni, sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler yeter mi? Hoş görsen affet gitsin, aldırma büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. Sanki Ajda Pekkan'a cevaben yazılmış. Olur olur, bal gibi olur. Kim demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Kim demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime, ötesini hiç düşünme. Olur olur. Sularda durur. Bir düşün sen, düşün yine. Neler olmaz bu alemde. Bin dereden su getirme. Yanıma gel gel gizlice. Bir düşün sen, düşün yine. Yanıma gel gel gizlice. Olur olur, bal gibi olur. Kalplerimiz yolları bulur. Olur olur, bal gibi olur. Akan sular sularda durur. Yaşayalım gönlümüzce, ötesini hiç düşünme. Sevmek seni bir suç ise, karışamaz buna kimse. Yaşayalım gönlümüzce, ötesini hiç düşünme. Olur olur, bal gibi olur. Kalplerimiz yolları bulur. Olur olur. Sular sularda durur. Olur olur, bal gibi olur. Olur olur, bal gibi olur. Olur olur, bal gibi olur. Ben Nüket Duru. Söyletme beni. Hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir derdim olmadan yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep. Dostlarımla birlikte mutlu güzel günlere kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep. Ne yaptım da ne gördüm, ne umdum da ne buldum hayatta.

tamam ömrümde. Beni öpüşün var ya. Senden başka, senden başka göz görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka duyamam ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka olamam senden başkası da. Kalbimin işine adlı şarkısıyla dinliyoruz. Son derdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son derdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Her gün yeni bir aşk arıyor, kendini bilmem ki ne sanıyor. Son derdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki zarar ziyan. Son derdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son derdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Son derdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son derdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Her gün bir başka yalan söyler, ne mutlu eder ne af diler. Kararlıyım onu bırakmaya, tak dedi artık canımı. Son derdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Derdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki zarar ziyan. Son derdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son derdim